Ogoita amak mila manifestalari, iru mila polizia eta behion zauritu baino gehiago. Asteburu berezia izan da, Saint Solin herrian manifestalariek uraren atxikitzeko urtegi handiak salatu nahi zituzten, laborantza industrialaren aldeko zentzu gabekeria ekologikoa argitan ezagiz, baina frantses estatuak dispositibo berezia intzin ikusia zuen irumila poliziekin. Asteburu bortitza izan da, Ostia kolektiboko hartzea Lopez Arana Hansen salatzen du gobernuaren joka moldea. Barne ministroak bere oiturazko propagandana erraten du ba hainbat jendarme zaurituak izan direla eta manifestaldi gutxiago. Guk ikusi duguna da hor arratsalde osoana, 4.000 granada jaurti dituztela. Manifestaldi guztien kontra izan aintzinean gibeleana eta nolazbait nahi izan dute kosta ala kosta alako lur eremu huts bat defendatu lauesi eta hortarako ba hainbeste polizia hartzea guztiz absurdoa da. Eta gero, logika bati erantzuten baitio, eta logika hori ikusten dugu ere erretreten erreformarekin. Elite batek edo minoria batek bere proiektuan edu indarrez pasarazi, eta bosta sola zaio parean diren kritika guztiak. Eta hortarako prest da, jendea hiltzeko ere, gaur egun dakigunez hor manifestari bat hila labiziko egoeran da. Prefeturaren arabera, 28 polizia zaurituak izan dira, eta antolatzaileen arabera, 200 bat zauritu izan dira manifestalarien aldetik.